Slums Attack, nagranie Mój Rap, Moja Rzeczywistość. Taka mała dygresja, jak byłem młody, jak ten utwór się ukazywał, miałem chyba 14 lat, to nie lubiłem tego nagrania, uważałem, że jest ono populistyczne. Natomiast lubię sobie myśleć, że jednak jestem trochę mądrzejszy niż jak miałem 14 lat i teraz zupełnie inaczej podchodzę do tego utworu. Wczoraj słuchając go pod kątem audycji nawet muszę powiedzieć, że trochę mnie tak poruszył. Mam wrażenie, że jakby często pomija się ten aspekt kultury hip-hopowej i ostatnimi czasy, mówiąc o niej, zapomina się o tym, że to jest głos ludzi wykluczonych, ludzi, którzy głosu nie mają, i Peja z tym nagraniem spełnił tę rolę w 100%. Dlatego też bardzo teraz cenię ten utwór. Dobrze, przechodzimy dalej. Powiedziałem, że film Blokersi miał dwóch bohaterów. Peja zyskał na tym, jak został on pokazany w tym filmie. Natomiast drugim bohaterem był Eldo, raper z Warszawy, z grupy Grammatik, którego występ w tym filmie wzbudził kontrowersje. Jego wypowiedzi nie spodobały się dużej części środowiska hip-hopowego. Nałożyło się to też na konflikt z Tedem, który też miał miejsce właśnie w roku 2001. Co ciekawe, to był właściwie pierwszy taki poważny i rezonujący na całą scenę konflikt w polskim rapie, czyli beef, sytuacja, w której raperzy nagrywają na siebie utwory. Co więcej, konflikt ten zwieńczyła bitwa w Płocku, bitwa freestyle'owa między ekipą Eldo a Tedem. To jest bardzo ciekawy wątek, ale z braku czasu nie będę go dzisiaj rozwijał, natomiast odsyłam was do audycji z 4 września, ponieważ wtedy z okazji 15-lecia bitwy płockiej zrobiłem całą audycję poświęconą właśnie temu wydarzeniu i szerzej omawiałem cały konflikt. Teraz tylko taka ciekawostka, że dziś słuchacze narzekają, że raperzy kłócą się w internecie i że internet sprawił, że w ostatnich latach właśnie pojawiło się sporo konfliktów i że ta scena nie jest taka prawdziwa jak kiedyś, że nie rozwiązuje się swoich problemów w cztery oczy. A prawda jest taka, że konflikt między Eldo a Tede, który miał miejsce właśnie na początku tego wieku, też rozpoczął się w internecie. Eldo skrytykował Tede na jakimś forum, Tede się o tym dowiedział i lawina ruszyła. No dobrze, w takim razie teraz nagranie dwóch zwaśnionych raperów, Eldo z płyty Opowieść o tym, co tu się dzieje naprawdę, która ukazała się również w 2001 roku, a później Tede ze swojej płyty Sport z tego samego roku. Ja używam kartki, by pokazać swój gniew, kto inny idzie z Montaną w ręku system zgładzać. W tym mieście jest dusza, scena w pełni niezależna, daleka od salonu i koła adoracyjnego piekła. Nic nie widzisz, a my na kolejnym koncercie mamy gorące przyjęcie. Gwiazdy? Tak, jest kilka, gdzieś tam się zapalają. Widzę je co noc, one galaktyki układają. Ja jestem zwykłym, prostym chłopakiem z pewnym darem. Z życiem wygrałem i całą drogę opisałem. Klik, klik, to cyka bomba, którą odpalę. Mała, ale skuteczna, dobry hip-hop ją nazwałem. Kupujcie te płyty, po to wasz kład, po to, by to, co kochamy, naładować mocą. Od co? Wielu dzieciaków, gdyby nie rap, nie miałaby szansy teraz. Co drugi zamiast szkołę, łatwiejsze drogi wybiera. Posłuchaj, pomimo przywiązania do schodowej klatki i ławki, każdy ze zdrowym rozsądkiem będzie chciał wyrwać się z matni. To mikrofon rozpalony, rymy i bity. Te rzeczy pokazują mi sens życia, życia, życia. Gdy wstanie słońce, czas obudzić to miasto. Klik, klik, klik, czas skończyć odliczanie i wstać, nim ten świat nam na łeb spadnie. Świat nam na łeb spadnie. Wielu chciałoby ukryć tego istnienie, zbyć to milczeniem. Dla wielu jesteśmy zwyczajnym zagrożeniem, czymś niebezpiecznym, egzotycznym. Taka liryczna mafia, a mnie szlak trafia. Potraktują nas jak okazy dzikie. Możesz obejrzeć, ale nie podchodź pod szybę. Ignorancja, jak wiadomo, której źródłem jest niewiedza. Jak możesz wiedzieć, jak nie słuchasz, co jest w naszych sercach. Więc przestań się przypieprzać, bo klik, klik i znikniesz z bólem. Przeszwiją cię liryczne kule. Wielu próbuje definicję ukuć na tym, co opisy socjologiczne mówią o młodych. Lecz co wiecie wielcy, to jak tylko Stevie znacie bloki, one są tu i mają mnóstwo do powiedzenia. Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców jest głodna słyszenia prawdy z miejsc, gdzie niemal dziewicza puszcza. Wojenne barwy to metafory, popierajcie polskie rapy. Gdy wstanie słońce, czas obudzić to miasto. Klik, klik, klik, czas skończyć odliczanie i wstać, nim ten świat nam na łeb spadnie.

pochodzący z płyty Sport. Tedego to również 2001 rok. Jeżeli spojrzycie na dotychczasowe audycje kalendarium, to zobaczycie, że ich głównym bohaterem był Tede. Myślę, że żaden inny raper tak często się nie pojawił do tej pory w tym cyklu. I myślę, że jest to pewna prawda o pierwszych 5 latach polskiego rapu. Tede był najjaśniejszą postacią tego okresu. Raper Raz użył takiego porównania, które jest bardzo celne, że młody Tede był jak młody Mike Tyson, czyli że podobny naturalny dryk, podobny głód, taka po prostu bestia za mikrofonem. I uważam, że to porównanie bardzo dobrze obrazuje to, jak wyglądał Tede właśnie w początkowych latach polskiego hip-hopu. Myślę też, że jeżeli ktoś patrzy na rap w kategorii muzyki, której siłą jest jej urokliwa chałupniczość, lekkość, nieprzekombinowanie, spontaniczność i że paradoksalnie profesjonalizacja i rozwój umiejętności zaszkodził naturalności tego gatunku, to można nawet uznać, że młody Tede to był GOAT, jak to się mówi popularnie za oceanem, czyli greatest of all time. Najlepszy raper w historii polskiego rapu. No jeżeli oczywiście przyjmiemy taką kategorię, że ten rap wczesnego okresu był najciekawszy i najlepszy po prostu. Ale dobrze, przejdźmy do innego rapera z wagi ciężkiej. Rok 2001 to debiut Ostrego z Łodzi. Ostry w tamtym okresie kojarzył się z dwoma kwestiami przede wszystkim. Ze świetnym freestylem, już wtedy pojawił się on na scenach w klubach w całym kraju. I oprócz prezentowania swojego materiału, no to przede wszystkim ludzi przyciągał swoim freestylem, czyli rapem tworzonym na żywo. To była jego wizytówka. Natomiast drugi element, z którym kojarzony był wówczas Ostry, to bezkompromisowość w narracji, w komentowaniu rzeczywistości. W dużej mierze ten wizerunek zawdzięcza on nagraniu ABC, które teraz wam zaprezentuję. Jeden z pierwszych utworów w historii polskiego rapu, który bezpośrednio traktował o politykach, tak można powiedzieć. To był rok 2001, debiut Ostrego, czyli płyta Masz to jak w banku. Co jest własne? Czy wystarcza wam wyobraźni? Czy mózg razem z potem zostawiliście właśnie? No pokażcie tych odważnych, co swój honor liczą w baksach. Za pieniądze podatników obijają dupsko w taksach. Niech obi ruch ma mać senacka, obietnica bez pokrycia. Nie rozrywni o ludziach, najpierw naucz się ich życia. Tylko umiesz podliczać, tylko umiesz łeb wpychać. Tylko umiesz chwytać pieniądz, siejąc zarazę. Za kogo mnie masz? Za kamikadze? Dosyć mam, wciskam pauzę. Sam sobie poradzę, mikrofon w ręku trzymam władzę. Ryzyko wielkie jak drogi furek w kradzież. Mimo to nie dam się placę. Wiary nie zdradzę, choć przy nich jestem mały jak karzeł. I jak mam ufać pięknym przemówieniom posłów, gdy 3/4 z nich to banda dyplomowanych osłów. Co odliczasz mec od kosztów poniesionych za kadencji, broniąc brak kompetencji, siłami prewencji, ciągłe nadstawianie szczęki, jęki zawodu, by minister doznał wzwodu na widok samochodu typu limo S-klasa. Ale na ten temat milczy prasa. A, B, C polskiego abecadła, jak pies skacze do gardła, by Z-ka wpadła, a polityk liczy kapsa. A więc bądź przy tym i ty, a więc bądź przy tym i ty, a poznasz prawdę. A, B, C polskiego abecadła, jak pies skacze do gardła, by Z-ka wpadła, a polityk liczy kapsa. A więc bądź przy tym i ty, a więc bądź przy tym i ty, a poznasz prawdę. A poruchuj mi gospodarka, przecież jestem artystą. W oczach ministrów pewnie próbuję błysnąć, będąc dla nich męską dokwizmą. A co mi tam, mówię prawdę, wbijając w tyłek pineskę politykom, co swe kłamstwa chowają pod treskę. Nie będę salonowym pieskiem, idąc na rękę, tuląc pysk. Bij ci skrys, to na twój czysty zysk. Marsz, skróci miks, ja tramwaje, maty w limo. Ja z grubą babą, ty z łatwą dziewczyną. Ja co dzień rano zabadli, tam by kasę skręcić. Ty zgarniasz tysiące, choćby z jednej pieczęci. I to ja jestem ten zły, bo mam sumienie, będąc głupim, obserwując jak napychasz kieszenie. Za zwykłe pierdolenie odbytnie maryny, willa z działką na pół gminy. Zła gra, to dobre miny, persona non grata. Od Paryża po Dakar, to twój świat. Agapi się jak dziw, też pak, fortuny smak. A dla mnie resztki, realia zawijam w pletki, by uciec przed tym problemem. Gdzie czas nakręca pieniądz, pieniądz nakręca ściemę. A, B, C. Polskiego abecadła, jak pies skacze do gardła, by zetka wpadła, polityki czy kapsa. A więc bądź przy tym i ty, a więc bądź przy tym i ty, a poznasz prawdę. A, B, C. Polskiego abecadła, jak pies skacze do gardła, by zetka wpadła, polityki czy kapsa. A więc bądź przy tym i ty, a więc bądź przy tym i ty, a poznasz prawdę. OSTR i nagranie ABC z jego debiutu. Znowu, jak w przypadku Pei, można tutaj zarzucić pewien populizm. Trzeba przyznać, że Ostry zawsze był mistrzem w wyczuwaniu nastrojów wśród swoich odbiorców, ale też z drugiej strony należy się zastanowić, jaka jest rola hip-hopu. Czy naprawdę oczekujemy od tego, że raperzy w swoich nagraniach będą przedstawiać zniuansowane stanowisko na temat sytuacji politycznej, czy będą po prostu takim indywidualnym głosem tłumu z jakiegoś protestu? Moim zdaniem bardziej ta druga rola przypada raperom i z niej wywiązał się Ostry w tym właśnie nagraniu. Rok 2001 to też debiut innego rapera, który wydał swoją płytę w asfalcie, tak jak Ostry, mianowicie Łony. Łona ze Szczecina. No cóż można o nim powiedzieć i o tym debiucie? Myślę, że podobną rzecz jak w przypadku Fisza, o którym opowiadałem miesiąc temu, kiedy wspominałem rok 2000, kiedy odsłuchiwałem płyty Łony w dużym sklepie muzycznym na słuchawkach, pierwszy raz w ogóle widząc tę twarz na okładce i tę ksywkę, to byłem w ogromnym szoku i zastanawiałem się, czy tak w ogóle wolno rapować, czy wolno poruszać takie tematy. No i właśnie Fish i Łona to dwie osoby, które w dużej mierze przewartościowały moje spojrzenie na hip-hop i na treść nagrań. Koniec żartów, tak nazywał się album wtedy jeszcze podpisywany jako Łona, mimo że w całości wyprodukowany został on przez Webera. I teraz zaprezentuję Helmut Rura, nagranie z tej płyty. Przebłysk geniuszu niemieckich inżynierów posiadam. Człowieku, 16-letni trabant. Tylko wsiadać i rura, gaz do dechy. Największe źródło motoryzacyjnej uciechy. Słychać śmiechy, pastyr kolej syczęcie. Śmieje się, odpadnie na pierwszym zakręcie. Szyby walą, silnik wyje, także gadać się nie da. Ale prędkość, synu, prędkość i już go wyprzedzam. Helmut mnie nigdy nie zawiedzie, mam zaufania ogrom. Tak się zepsuło wszystko, co się zepsuć mogło. Działają silnik, światła i hamulec sporadycznie. Poza tym nie obchodzi nic mnie. Ręcznie zepsuł się, to go nie zaciąga. Rozrusznik? Nie wiem nawet jak to wygląda. Wycieraczki? No z tym mam kłopot, kiedy pada. Rura z tyłu odpada, cieknie benzyna. Drzwi czasem otwarte zostawiam, bo zamek się zacina. Ale jeździ, jak go połknę, moja helmucina. Lubię, jak silnik warczy, wtedy jest przyjemnie. Nie pali dużo, no a na pewno mniej ode mnie. Szybnie przyciemnie, wystarczy, że brudne są. Helmut, ty jesteś 1 na 100. Na razie to nad świetną mamy. Helmut Rura, nie zwalniaj mieście. Helmut o więcej prosi się, tylko wieś mnie. Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś na zawsze. Ty i ja wierzę w ten duet. Rura, Helmut Rura, nie zwalniaj mieście. Helmut o więcej prosi się, tylko wieś mnie. Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś na zawsze. Ty i ja wierzę w ten duet. Ej, dziewczyny, mam trabanta? Cicho, taki znajomy będzie przychodził. Helmut, ty jesteś lepszy od tych merów czy BMW, przecie to zawiozę cię na CPN. Wiem, że lubisz gasnąć w chwilach nieodpowiednich. Ktoś nas wyprzedzi, zaraz będziemy przed nim. Czasem, gdy mam napięty harmonogram, krzyknę Helmut, ale wiesz, że chcę tylko twojego dobra. W końcu jesteś tak niezawodnym sprzętem. Prawie wszystko da się naprawić śrubokrętem. Wiem, że jest ci smutno, kiedy idę znalazć pałę. Nie myśl, że o tobie zapomniałem. Wiem, stoisz i marzniesz, czekasz, by cię uruchomić. Jestem spokojny, kiedy coś nas goni. Wiem, że możesz uciec. O Helmucie, Nie wymagam od ciebie osiągów Ferrari. Wystarczy, żebyś mi zapalił. Helmut, Helmut, wielu się wyprze. Ty ich wtedy, Helmut, wyprzeć. Jeśli szybko, ja pojadę szybciej, nie wyprzedzi nic mnie, zwłaszcza na zakrętach. Chyba, że drzwi się otworzą, wtedy muszę się opamiętać. Ilekroć mam nad silnikiem rozkminę, widzę, że twój alternator, czytam agregator, to jeden wielki eksperyment. Ale wystarczy, że przywalę łokciem i znów zapieprzasz jak królik po koksie. Może nie wygram w tym wyścigu, ale ludzie, ile ja mam przygód. Helmut, góra, nie zwalniaj mieście. Helmut, o więcej prosić nie śmiem, tylko wierz mnie, chociaż tyle razy już mi się zepsułeś. Na zawsze ty i ja bierzę ten duet. Góra, Helmut, góra, nie zwalniaj mieście. Helmut, o więcej prosić nie śmiem, tylko wierz mnie, chociaż tyle razy już mi się zepsułeś. Na zawsze ty i ja bierzę w ten duet. Góra, Helmut, góra, nie zwalniaj mieście. Helmut, o więcej prosić nie śmiem, tylko wierz mnie, chociaż tyle razy już mi się zepsułeś. Na zawsze ty i ja bierzę w ten duet. Góra, Helmut, góra, nie zwalniaj mieście. Helmut, o więcej prosić nie śmiem, tylko wierz mnie, chociaż tyle razy już mi się zepsułeś. Na zawsze ty i ja bierzę w ten duet. Helmut Rura, łona z płyty Koniec Żartów o motoryzacyjnej miłości. Pewnie wielu z was słucha teraz tej audycji jadąc samochodem, więc możecie też wyznać miłość do swojego auta. Łona zrobił to pięknie na swoim debiucie. Łona ze Szczecina. Ze Szczecinem wiąże się jeszcze jedna historia. W 2001 roku pierwsza impreza Battle of the Year w Polsce. Były to eliminacje na Europę Wschodnią prestiżowej bitwy b-boyowej. Pokazuje to, że w tym okresie nie tylko rap się rozwijał, ale też inne elementy kultury hip-hop w naszym kraju nabierały rozpędu. Eliminację tę wygrała ekipa Non-Topper Mielonka, polska ekipa, która przez parę lat uchodziła za najlepszą w naszym kraju. Szacunek dla nich. Również w 2001 roku odbył się pierwszy festiwal hip-hop Opole. Za tym przedsięwzięciem stał mój redakcyjny kolega Hirek Wrona, który postanowił pokazać, że hip-hop nie jest żadną garażową muzyką, tylko normalnym gatunkiem, który zasługuje na poważne traktowanie i na swoje miejsce w Opolu. Przez parę lat festiwal ten miał właśnie swoją hip-hopową odsłonę. I rozpoczęło się to właśnie w 2001 roku. Teraz kolejna oryginalna postać, która zadebiutowała w tym właśnie omawianym przeze mnie dzisiaj roku, był Łona. Pora na kolejnego wielkiego oryginała. Płyta pilśniowa Afrokolektywu wtedy właśnie się ukazała. Charakteryzowało ten zespół większe muzyczne obycie niż w wypadku większości polskich hip-hopowców i bardzo oryginalne teksty, na które polska scena i polscy fani hip-hopu ewidentnie nie byli jeszcze gotowi. I patrząc na to, jak rozwinęła się kariera Afrokolektywu, to chyba po prostu nigdy nie byli gotowi. Afrojax, czyli frontman tego zespołu, jeśli można użyć takiego słowa, neurotyk, typ luzera, niezwykle przenikliwy i bezlitosny dla samego siebie. Mówiłem miesiąc temu o czerwonej sukience Fisza, że to było takie przestawienie wektorów, że nagle narracja, w której tym bohaterem pokrzywdzonym, takim trochę ośmieszonym jest sam podmiot liryczny, sam raper, ale Afrojax, dopiero on wniósł ten sposób przedstawiania sytuacji na wyżyny, bo w przypadku Fisza miało się świadomość, że to tylko wymyślona historyjka, a kiedy Afro rapuje o tym, jak gnębili go koledzy w szkole, brzmiało to jak naprawdę prawdziwe wyznania, choć najpewniej też było to wszystko zmyślone i była to fikcja literacka. Czytaj z ruchu moich ust najgłośniejszy utwór z tej płyty teraz przed wami. Już jako młokos najbardziej lubiłem, gdy murzyn bił w kokos i śpiewałem. Myślę,

Wtedy jeszcze ta ekipa nie była zbyt aktywna na scenie, ale w późniejszych latach był to najważniejszy skład, jeśli chodzi o taki naprawdę uliczny, hardkorowy rap w Polsce. Dobra, posłuchajcie utworu Czas dokonać wyboru. Chemp Crew, Evenement, Elo. Chemp Crew, Evenement, Elo. Chemp Crew, Evenement, Elo. Elo. Elo. Oto kilka prostych słów, ty uwierz w ich prawdziwość. Jeśli chodzi o wybór, to zawsze masz możliwość. Lecz pamiętaj o tym, kiedy będziesz szedł własną ścieżką, że zwykle dobrze wybrać jest ciężko. Dokąd prowadzi twoja ścieżka? Weź się zastanów, paru małolatów na podwórku, snucie planów. Pierwsza przyjaźń, sam decydujesz i nie zapominasz być kimś, być sobą. Czujesz czas, szybko mija. Ja nawijam, to nie meta. Jeden marzył o wielkiej fortunie i kobietach. Poznał dziewczyny, okazało się, że to nie ta. Zalał formę i aby utrzymać potomka, musi tyrać w fabryce, a nie wierna żonka. W tym czasie zabawia się z sąsiadem, niby rodzina, a juch na to kładę. Pamiętam drugi, pierwszy zaczął jarać ślugi, pierwszy do wody miał być sportowcem, lecz szło mu w kratę. Pierwsze narkotyki i popłynął z tematem. Mało tego, w hel podrejuli swe siostry, teraz z nimi zabadrywa na detoksy. Trzeci był ostry, nie chciał bać się niczego, pragnął piekła dla siebie i nie lubił domu swego. Razem z kolegą odnabyli psa, dumni z tego, zamknięci w puszce do dnia dzisiejszego. Co do czwartego, jego historii nie pisałem. Stoję jak stałem, drogę swą wybrałem sam. Wyboru dokonałem, dar dostałem, cel obrałem. Zrozumiałem, że zwycięży tylko ten, który nie zwątpi, że bogaty ten, który nie skąpi. Jutro też jest dzień, nie martw się zanim nastąpi, bo jutro jak wszystko jest w rękach Boga oraz ją, bez kursu nie zbaczała twa noga. Oto kilka prostych słów, ty uwierz w ich prawdziwość. Jeśli chodzi o wybór, to zawsze masz możliwość. Lecz pamiętaj o tym, kiedy będziesz szedł własną ścieżką, że zwykle dobrze wybrać jest ciężko. Każdej nocy, zanim nowy dzień przywitasz, sam siebie o to pytasz, czy jak dostaniesz szansę, to ją schwytasz. Czy i ty jesteś jednym z tych, którzy widząc cały ten podrejony syf, chcą mieć wpływ na sytuację i rozwój. Nie pozwól, by ktoś za ciebie kiedyś dokonał wyboru. To sprawa honoru, w świecie bez kolorów tak niewiele możliwości. Lecz nie trać cierpliwości, bo to ostatni klucz, co otworzy drzwi do spokojnych dni. Ziomek, mówię ci, zaufaj mi, chora rzeczywistość poluje, zastawiając sidła. Ej ty, czy ta gra ci nie zbrzydła? Wiesz, kto to wygra, kto złapie dobry wiatr i rozwinie na nim skrzydła, zanim się okaże, tak, jak resztki marzeń i idący z nimi w parze. Wymarzony spokój utonął gdzieś w rynsztoku. Czy błysk w twoim oku świadczy o tym, że rozumiesz? Czy raczej z boku stoisz, nie wpletywać się wolisz? Wiem, też się boisz, tak, widząc kolejny próg. Czas dokonać wyboru, dziś narastają próg. Oto kilka prostych słów, ty uwierz w ich prawdziwość. Jeśli chodzi o wybór, to zawsze masz możliwość. Lecz pamiętaj o tym, kiedy będziesz szedł własną ścieżką, że zwykle dobrze wybrać jest ciężko, chyba już nie to. Oto kilka prostych słów, ty uwierz w ich prawdziwość. Jeśli chodzi o wybór, to zawsze masz możliwość. Lecz pamiętaj o tym, kiedy będziesz szedł własną ścieżką, że zwykle dobrze wybrać jest ciężko. 2001 roku polski hip-hop również zaczął pojawiać się bardzo często w telewizji. Stało się tak za taką sprawą, że powstał program MTV Squad, czyli w polskim oddziale MTV powstał program, który dotyczył hip-hopu. Również na polskiej Vivie hip-hop śmigał bardzo często. Program prowadził Wujek Samozło i Człowiek Nowej Ery. No i właśnie zaczęła się ta era hip-hopowych teledysków. Między innymi śmigał wtedy teledysk do utworu Projekt jest w drodze z niezbyt już udanej płyty DJ-a 600V, którego też czas dominacji na scenie powoli się kończył. No i od tego utworu zaczęło się poważne zainteresowanie PZ-em ze strony słuchaczy, który to pojawił się w teledysku właśnie do tego utworu ze swoim dopracowanym do perfekcji technicznym stylem rapowania. I rok 2002, o którym już za miesiąc opowiem, należał zdecydowanie do niego. A to był tego zwiastun. Nagranie Projekt jest w drodze, PZ rapuje jako drugi. Oh,

pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat mój jest świat. Mój jest świat i to nie od dzisiaj, kto to słyszał. Ten rap ma tempo, zaraz będziesz dyszał. Za chwilę cisza, zaraz, zaraz. Jeszcze raz powtarzam, róbcie hałas, róbcie hałas. To jest dla was w 100%. Rap to historia najpiękniejsza. Mimo minusów, jakie ze sobą niesie, daj z siebie wszystko, a i tak pusta kieszeń. Wyjazdy, na których nieraz tracę głos. Powrót pociągiem rano, na zrzucie, taki nasz los. Czekanie na dworcach po parę godzin też zacina proces, ścina zimno, bo mokre nogi, przemięknięte buty, obrzygane poczekanie. Zero hajsu już w kieszeni, czy tak jest fajnie? W tym momencie duży zapytania znak. Dlaczego tu jestem od lat? Dlaczego rap stanowi dla mnie wszystko, co mam? Czy chcę, żeby ten numer latał na bibach po domach? Czy chcę, żeby panny na mój widok mogły wzdychać? Nie, nie, nie, nie. Dla mnie wszystkim jest muzyka. Od lat tu jestem, od lat pierwszorzędny rap. Od lat tu jestem, od lat świat. Onar Ośka i nagranie od lat z płyty Super Relax, to również oczywiście rok 2001. Już kończąc opowieść o tym właśnie okresie w polskim hip-hopie, chciałem powiedzieć dosłownie kilka słów o zjawisku bounce'u. To jest bardzo ciekawa rzecz, słowo bounce już totalnie wypadło ze słownika nie tylko w Polsce, ale też nawet samych hip-hopowców. W każdym razie, o co w tym wszystkim chodziło? Do tej pory raperzy woleli trzymać się blisko ulicy, rap miał mieć przekaz, a pieniądze były tematem tabu, a tu nagle, właśnie mniej więcej w tym momencie, w roku 2001, pod wpływem pewnie zachodnich inspiracji i po trosze też dlatego, że niektórzy raperzy zaczęli zarabiać duże, jak na swoje oczekiwania, właściwie jakiekolwiek pieniądze, i zaczął powstawać rap zabawowy, hedonistyczny, traktujący o imprezie i też o pieniądzach właśnie, co wzbudziło szok, niedowierzanie wśród ulicznej części sceny. Wśród właśnie raperów tworzących w tym nurcie bounce'owym wymienić trzeba właśnie Onara i Ośkę, ich płytę Super Relax, trzeba wymienić Tedego, trzeba wymienić Boriksona i LMR, skład, który tworzył Ace i Dena. To była bardzo ciekawa sytuacja. Wtedy też na scenie hip-hopowej można powiedzieć, że funkcjonowały trzy nurty. Był ten nurt bounce'u, który skupiał się na hedonistycznych treściach, takiej bardzo, bardzo wyluzowanym brzmieniu. Natomiast była jeszcze ulica, która specjalizowała się w posępnych produkcjach i rapowaniu o tym, co dzieje się na ulicach, o ziomkach i o właśnie tym przekazie słynnym. No i trzecia strona to był True School, czyli raperzy stawiający na technikę, tak jak PZ przed paroma minutami, stawiający na jakąś tam ambitną treść, powiedzmy, i pozytywny przekaz. Dookoła tych trzech nurtów ogniskowały się wówczas różne konflikty, no i raperzy gdzieś określali się właśnie na tej linii między tymi trzema, na tym spektrum między tymi trzema różnymi nurtami. Teraz na zakończenie dzisiejszej audycji coś z nurtu truskulowego. Drugi album Starego Miasta, drugi i ostatni, ukazał się właśnie w roku, o którym dzisiaj opowiadałem. Nagranie Minuty, tytułowe z płyty właśnie Minuty. I to tyle, jeśli chodzi o rok 2001. Mam nadzieję, że podobało wam się dzisiejsze wydanie kalendarium. Playlistę znajdziecie na fanpage'u audycji Tony z Betonu. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam. Minuty płyną, co się dzieje wokół, godzina za godziną, nieosiągalny spokój, w pogoni za jutrem, chcąc więcej niż dzisiaj, stracone minuty, przyszłość to tylko cisza, czasu coraz mniej, coraz więcej hałasu, coraz więcej zdarzeń, coraz więcej obrazów, co jest naprawdę istotne, a co nie ma wartości, które minuty z przyszłości będą warte w przyszłości, nie chcę żadnych ich tracić, to się może nie opłacić, rzeczy do przeoczenia, chcę je wszystkie zobaczyć, by móc wyciągnąć wnioski, gdy będę w przyszłość patrzył, błędy zatrzeć, by nic sobie nie tłumaczyć.